Rozłączyłeś się? No. A powiem ci, że ten Marcinek to jest jakaś pomyłka. Porażka totalna. Słuchaj, nic nie załatwia, nic nie dzwoni, kurwa. No. Wchodzi, kurwa, a myślisz, że płytę gdzieś wysłał? Nigdzie nie wysłał, co ty? RMF miałby już dzwonił, bo to przecież dobra płyta jest. No, przecież to, wiesz, tam RMF, antyradio, takie rzeczy, Woodstock nie? Obiecywał, pierdoły takie. Woodstock, ty myślisz, że tak, jasne. Tam jest selekcja. Ta. Powiem ci tak, jesteśmy na dnie. A gdzie mamy być? Na szczycie. A gdzie jesteśmy? Na dnie. A gdzie mamy być? Na szczycie. No to po chuj nam Marcinek pierdolony. Właśnie. To jest menadżerskie zero moim zdaniem. Zero? Pizda. Żeby to było jeszcze zero. Nic, kurde. Ile położył kapel w Polsce? Halo. Halo? Halo? No. Panowie, ja się nie rozłączyłem jeszcze. Ja mam wszystko, kurwa, słyszę. Ale Marcinku, to nie o ciebie chodziło, to chodziło o tego menadżera z tego... Z Wejdera. Tak, pewnie, kurwa, z Łydki Grubasa. No. Wyłączyłeś się? No, tak, wyłączyłeś. Łyknął to? Łyknął. To debil, to jest co, jak nie łyknął, kurwa. Ja pierdolę, jak można być takim idiotą, kurwa, przecież... Nie wiem. Spokój. I on, wiesz, on prowadzi kapelę i to poważne no, i to kapele, nie? No, też jest spokój. Halo, Marian, Bułka, ale ja się nie rozłączyłem. To, kurwa, jak ty telefonu nie rozłączyłeś? Ja wszystko wiemy, słyszę. Marcinku, wiemy. Wiadomo, jaja się z ciebie bo robimy, już się rozłączamy. Na razie, cześć. Na razie, takie jaja. Rozłączyłeś się teraz? Sprawdź to, kurwa. Nie no, jest rozłączone. Kurwa, popatrz. Byś nas wjebał drugi raz, kurwa. Dobrze, to jest debil, to się nie kapnął, bo normalnie kurwa. To kurwa byłaby straszne jaja, abyśmy kurwa byli teraz kurwa, nami. Kurwa, największe jaja to są z was, kurwa. Drugi raz się nie potraficie, kurwa, normalnie rozłączyć. Bez mnie to, kurwa, nawet rozmowy nie potraficie rozłączyć. Do widzenia. Wyłączył się? Wyłączył się. Kurwa, to powiem ci, ta Superliga, co teraz miała być, nie? No. To jest większa ściema niż, kurwa... Ten menadżer, kurwa. Nie no, dla mnie porażka, kurwa, gość jest. Dobra. Idealnie pasuje do tego zespołu, kurwa.